dysk SSD. Teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 stycznia, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek pytania o polskich żołnierzy, którzy są z misją NATO w Iraku. Sama operacja została zawieszona, my sprawdziliśmy, co z naszymi wojskowymi. Amerykanie z kolei w stan podwyższonej gotowości stawiają swoje wojsko i wywiad na Bliskim Wschodzie. To również reakcja na zapowiedź odwetu ze strony Iranu. Będzie też raport z dróg na Pomorzu. W wielu miejscach pada śnieg, wieje wiatr, były stłuczki i wypadki. Na początek sprawdzamy, co z polskimi żołnierzami na Bliskim Wschodzie. Pytanie ważne po tym, jak w amerykańskim ataku w Bagdadzie zginął irański generał Qasem Soleimani. Władze w Iranie zapowiedziały odwet. Jak mówiliśmy przed godziną, NATO zawiesiło ze względów bezpieczeństwa misję szkoleniową w Iraku. Żołnierzy wysłała tam też Polska. O nich pytał nasz reporter Witold Banach. Wobec eskalacji napięcia w Iraku dowództwo misji NATO zdecydowało o zawieszeniu działań szkoleniowych. Major Adriana Wołyńska z dowództwa operacyjnego potwierdziła, że wchodzący w skład misji Polacy również zawiesili działania. W przesłanym Polskiemu Radiu oświadczeniu major Wołyńska napisała, że w związku z sytuacją podjęte zostały wszelkie środki ostrożności. Nie podano jednak szczegółów. W skład polskiego kontyngentu wchodzi 350 osób. Chodzi zarówno o żołnierzy, którzy są w bazach w Iraku, ale też o wojskowych w sąsiednich Jordanii, Katarze i Kuwejcie. Nie wiadomo, ilu dokładnie Polaków jest teraz w Iraku i czy pozostali oni na miejscu, czy też rozważane jest przeniesienie ich do sąsiednich krajów. Witold Banach, Polskie Radio. A w stan podwyższonej gotowości postawiono amerykańskie wojsko na Bliskim Wschodzie, wywiad, a także ambasady. To również reakcja na zapowiedzi odwetu ze strony Iranu po zabiciu generała. O przygotowaniach Amerykanów na ewentualną odpowiedź na atak opowie z oceanu Marek Wałkuski. Nie wiadomo, kiedy nastąpi i jak mocna będzie odpowiedź Iranu na zabicie Soleimaniego. Potencjalne cele ataku odwetowego to ambasady amerykańskie oraz bazy wojskowe na Bliskim Wschodzie, gdzie stacjonuje łącznie 80 tysięcy żołnierzy. Zagrożona może być także infrastruktura naftowa w takich krajach jak Arabia Saudyjska. Jedną z form odwetu ze strony Iranu mogą być cyberataki na infrastrukturę amerykańskich banków i innych instytucji. Jednak irańscy hakerzy nie są tak sprawni jak rosyjscy czy chińscy i paraliż systemów informatycznych w Stanach Zjednoczonych raczej nie wchodzi w grę. Iran nie ma także możliwości przeprowadzenia konwencjonalnego ataku na terytorium Stanów Zjednoczonych. W grę wchodzą jednak ataki terrorystyczne. Służby specjalne USA monitorują potencjalne zagrożenia. Szef Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Chad Wolf powiedział wczoraj, że nie ma informacji o żadnym konkretnym zagrożeniu. Władze Nowego Jorku postawiły jednak policję w stan podwyższonej gotowości, a w niektórych miejscach pojawili się funkcjonariusze z długą bronią. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. I wracamy do kraju. Zima na Pomorzu. W wielu miejscach pada śnieg, wieje wiatr, na drogach są trudne warunki do jazdy. Były stłuczki i wypadki. Drogowy i pogodowy raport ma Grzegorz Armatowski. Najgorzej jest na zachodzie i północy województwa. Intensywne opady śniegu są w powiatach bytowskim, słupskim, chojnickim, czułuchowskim i kościerskim. Problemy są na drodze krajowej nr 20 w rejonie Miastka. Ciężarówki mają kłopoty z pokonaniem wzniesień. Podobna sytuacja jest w rejonie Chojnic. Doszło do wypadku między Kornem a Lipuszem w powiecie kościerskim. Samochód osobowy wpadł do rowu. Jedna osoba została ranna. Na drogach krajowych na Pomorzu pracuje teraz 19 pługosolarek. Najwięcej w rejonie Gdańska, na obwodnicy Trójmiasta oraz drogach krajowych nr 6 i 7. Pozostały sprzęt wysłano na drogi w rejonach Kościerzyny i Słupska. Jak oceniają drogowcy, jeśli taka pogoda utrzyma się w ciągu 2 godzin, wszystkie nawierzchnie dróg krajowych na Pomorzu powinny już być czarne i mokre. A z powodu silnego północnego wiatru w Gdyni obowiązuje ostrzeżenie 2 stopnia o przekroczeniu stanów ostrzegawczych. Obowiązuje ono do jutra. Na koniec jeszcze przypominamy, trwa długi weekend, na drogach jest więcej patroli policji i mundurowi mówią, że mają prawo sprawdzić stan licznika samochodu. Od nowego roku zmieniły się przepisy, które to umożliwiają. Ich celem jest walka z nieuczciwymi handlarzami. Funkcjonariusze mogą spisać stan licznika podczas każdej interwencji drogowej. Zostanie on przekazany dyżurnemu, który wpisze go do Centralnej Ewidencji Pojazdów, tłumaczy Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. To sprawi, że będziemy mogli porównać już ten licznik w trakcie kontroli do tego poprzedniego stanu licznika przy przeglądzie samochodu, a więc wtedy, kiedy diagnosta spisał także stan licznika. Głównym założeniem jest to, aby ukrócić ten nielegalny proceder przez osoby, które zajmowały się sprzedażą samochodów, szczególnie używanych. Kierowca oczywiście zostanie przesłuchany, być może jako świadek do sprawy, ale jeżeli okaże się, że to on cofał licznik, czy też za jego sprawą ten licznik został cofnięty, to może usłyszeć zarzuty z kodeksu karnego. A cofanie licznika w samochodach lub motocyklach od maja 2019 roku jest przestępstwem, za które grozi do 5 lat więzienia. To był serwis Trójki. Sport i Jan Kałucki. Dawid Kubacki, nowym liderem turnieju czterech skoczni. Dziś odbyły się zawody w Innsbrucku. Polak zajął drugie miejsce. Był minimalnie gorszy od Norwega Mariusa Lindvika. Kubacki i Lindvik dokonali niemalże cudu, bo skakali w fatalnych warunkach, ale o szczegółach powie już Kuba Niziński z Radia Kraków, który jest przed skocznią Bergizel i na własne oczy oglądał dzisiejsze zmagania. I faktycznie przecierałem te oczy ze zdumienia, bo panowie w dwóch seriach mieli takie same odległości, do tego takie same noty i tylko wiatr decydował o tym, że ta ilość punktów straty Kubackiego do Lindvika w przeliczeniu na metry to zaledwie 70 centymetrów. Mariusz Lindvik wygrywa, Dawid Kubacki na miejscu drugim, ale ci, którzy byli pierwsi w całym turnieju czterech skoczni, przegrywają dzisiejszą rywalizację. Karl Geiger ósmy, Ryoyu Kobayashi na miejscu 14, a co najważniejsze, Dawid Kubacki obejmuje prowadzenie w turnieju czterech skoczni, jednak do sprawy, jak to zwykle, on podchodzi z dużym spokojem. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to ja jestem z niego zadowolony, choć nie w 100%, bo wiem, że stać mnie było dzisiaj na lepszy skok, przede wszystkim w drugiej serii. Pierwszy był naprawdę porządny i z niego czułem dużo satysfakcji, ale druga seria nie do końca to było tak, jakbym chciał. Więc to mi tylko i wyłącznie pokazuje, że ciągle muszę się koncentrować nad swoją pracą, nad tym, co mam robić na skoczni. No i z takim planem właśnie będę się udawał za chwilę do Bischofshofen. I to jest plan bardzo dobry. Jutro Bischofshofen kwalifikacje, pojutrze finałowy konkurs turnieju czterech skoczni. Dziękujemy. Przypomnijmy, Kubacki dziś drugi w klasyfikacji generalnej pierwszy. Jutro przenosimy się do Bischofshofen. Polacy przegrali z Argentyńczykami 1-2 w swoim pierwszym meczu tenisowego turnieju ATP Cup w Sydney. W spotkaniach gry pojedynczej Kamil Majchrzak przegrał z Guidą Peją, a Hubert Hurkacz wygrał z Diego Schwartzmanem. W decydującym starciu duet Łukasz Kubot-Hubert Hurkacz był gorszy od Maximo González Andres Molteni. I na koniec piłka ręczna. Wybrzeże Gdańsk ma nowego trenera. Został nim Krzysztof Kisiel. Kisiel do tej pory pracował głównie w Płocku. Umowa obowiązuje do czerwca 2021 roku. Więcej o piłce ręcznej w wiadomościach sportowych za 2 godziny. Polscy szczypiorniści będą grać towarzysko z Hiszpanami, ale też będzie co nieco o piłce nożnej. W tej chwili Real Madryt wygrywa z Getafe 1-0, a wieczorem derby Barcelony. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia możliwe rozpogodzenia. Na wschodzie i w Karpatach przelotne opady śniegu. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Nad ranem od minus 5 stopni na Podhalu do minus 1 w centrum i plus 1 nad Zatoką Gdańską. Do końca dnia, wieczorem i w nocy pochmurno z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach wiatr w porywach do ponad 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To prawdopodobnie największe uliczne jasełka w Europie. Orszak Trzech Króli przejdzie warszawskim traktem królewskim. Śpiew, inscenizacje, jarmark i charytatywne zbiórki. To i więcej od Placu Zamkowego do Placu Piłsudskiego. A ja wraz z Orszakiem Reporterów Trójki będę nadawał na żywo z trasy przemarszu. To od 12 do 13. A od 16 do 18 w specjalnym wydaniu Zapraszamy do Trójki porozmawiamy o historii i znaczeniu Święta Trzech Króli oraz jak ta uroczystość obchodzona jest w innych krajach. Piotr Łodej, do usłyszenia oczywiście 6 stycznia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Leci, leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro. OLED TV LD 55 cali za 4699 zł. iPhone 6S 32 giga za 1149. Taniej o 250 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 17. Śliwiecka 357. Jump w nowy rok. Jump w nowy rok przy Myśliwieckiej 357, czyli w nasze sobotnie popołudnie, ale tak naprawdę najlepszy radiowy adres na świecie jest do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach w tym składzie. Witamy się w nowym roku właśnie w sobotnie popołudnie i zapraszamy do 19. Sobie pomyślałem, że właśnie w ten sposób mogę zamanifestować przepływ bardzo ciepłych, gorących, dobrych myśli, które gdzieś tam niech sobie lecą w stronę Australii i w stronę, myślę, że całego właśnie ich australijskiego świata, który niewyobrażalnie cierpi. Muzyka australijskich artystów stamtąd właśnie zawsze na początek naszych spotkań w styczniu. Tame Impala, The Less I Know The Better. To przed chwilą. A teraz? I trzeba było czekać 5 lat. Poczekamy jeszcze do 14 lutego. Taka charakterystyczna data, tak sobie Kevin Parker to wymyślił. No, że wtedy będzie premiera tego nowego albumu, projektu jego zespołu, jego właściwie myśli artystycznej, która się zwie Tame Impala. Właśnie ten nowy album będzie zatytułowany Slow Rush. No i jeszcze z poprzedniej płyty Currents przed chwilą The Moment. Tame Impala jako hołd dla Australii. Nasz po godzinie 18 jeszcze wrócimy do tego wątku oczywiście. Za mniej więcej 11 minut, no może trochę mniej, będziemy już w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Iga Kreft, czyli Ofelia, czyli pierwsza część obsesji niezwykłej. A właściwie nie obsesji, obsesje to w ofensywie są sesji, po prostu dla Myśliwieckiej 357. Niezwykłej, bo w nietypowym instrumentarium. Będzie na pewno słowo, a nawet słów kilka lub kilkadziesiąt o plebiscycie związanym z 95-leciem Polskiego Radia. Plebiscycie muzycznym. No i po 18 będzie ten zespół. Krótko jeszcze się wycisza, ale płyta, warto do niej wracać, mimo że tak mi się wydaje, na liście tych najbardziej niedocenionych rockowych dzieł Pearl Jam figuruje zdecydowanie wysoko. Płyta z 2006 roku zatytułowana po prostu Pearl Jam. Niektórzy, znaczy tak mi się wydaje, nawet wielu mówi na nią The Avocado Album. Big Wave, zupełnie nowy Pearl Jam będzie po godzinie 18. Getaway, Pearl Jam. Po 18:00 więcej w tej sprawie. Oj, będzie pięknie. Będzie pięknie. Ja już to wiem. 26 minut po 17:00 tymczasem. No i zapraszam Państwa teraz bardzo serdecznie, zresztą nie tylko dzisiaj, do 31 stycznia na stronę polskieradio.pl. Tam piosenki 95-lecia Polskiego Radia. W wielkim plebiscycie wybieramy te najważniejsze. To są propozycje, które pochodzą od dziennikarzy muzycznych jedynki, dwójki, trójki i czwórki. Do 31 stycznia można wybierać, przebierać, głosować. No a później one zostaną na nowo zaaranżowane przez Adama Sztabę i Krzysztofa Herdzina i wydane na płycie przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Wśród tych propozycji Kult. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że to jest o tym piosenka, właściwie pieśń, dowiedzieliśmy się później. Myślę, że wtedy, kiedy świadomość była większa, na czym polega podzielone, otoczone murem miasto, bo to przecież o Berlinie. Kult, Arachia. Jeżeli chodzi o plebiscyt 95-lecia Polskiego Radia na te najważniejsze piosenki, to właśnie to jest jedna z propozycji, a w drugiej godzinie po 18:00 może sobie zagram i dla Państwa przede wszystkim. Tak patrzę tutaj, patrzę. O, może to. Tak jest. Proszę tymczasem wchodzić na stronę www.polskieradio.pl, przeglądać, odsłuchiwać, przypominać sobie. Zresztą chyba większość tych propozycji znają Państwo na pamięć, ale tak na wszelki wypadek jeszcze proszę sprawdzić i zagłosować. Plebiscyt 95-lecia Polskiego Radia. Minęła już 17.30, no to teraz... Ze studia przy Myśliwieckiej 357. Dawno nas tam nie było, a to przecież nasze ukochane, najlepsze na świecie studio. O, dobrze jak w tym studiu jest publiczność, a czasami dobrze jak tej publiczności nie ma. I artyści wśród swoich przyjaciół, ze swoimi zespołami prezentują nam swoją twórczość, ale to jest taka prezentacja specyficzna, bo nie będzie słychać braw, będzie tylko cisza. Być może to pozwala na lepsze skupienie, nie wiem, ale w takich warunkach czasami... prosimy, żeby coś zrobili specjalnie dla Państwa i dla nas. No to teraz uwaga. Niedawno premiera jej płyty. Niedawno rozmowa jeszcze w starym 2019 roku w ofensywie. Energia, zapał i myślę, że mnóstwo refleksji w tych pieśniach na płycie zawartych. Ale postanowiliśmy to wszystko sprawdzić właśnie w takich warunkach, bez nagrywek, bez poprawek, bez jakiejkolwiek innej ingerencji, na żywo. Część pierwsza sesji dla trójki w roli głównej z kwartetem smyczkowym, o którym pewnie opowie za kilka minut Ofelia. Bardzo proszę. Doskonale, co widzieć jak tamten pan. Robi wszystko po swojemu. Spytam tylko, czemu robi mi. Przestań. Nie wolno tak grać. Dziękujemy, tutaj Ofelia i kolejny utwór, który zaprezentujemy, to Tu. Znów gubię się. wizje moje wznagają. Lecz za moment trans kończy się. Proszę, ratuj mnie. Nie wiem, gdzie poniosą mnie te wody. Proszę, dotknij mnie. Muszę dzisiaj pozbyć się tej fobii. Choć unoszę się, kwiaty odpływają z mojej głowy, choć nie widzę cię, wiem, że jesteś. Proszę, ratuj mnie, nie wiem, gdzie poniosą mnie te wody. Proszę, dotknij mnie, muszę pozbyć się tej wody. Odpływają z mojej głowy, choć nie widzę cię, wiem, że jesteś tu. No właśnie. No właśnie, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Trójka, Myśliwiecka 357. Chyba udało się pięknie odetchnąć. Słyszeliśmy to przed chwilą. Ofelia. Tak, tak, zdecydowanie to był oddech pełen ulgi i zadowolenia. Powiem ci, Igo, bo to Iga Kreft tak naprawdę, czyli Ofelia. Jedną rzecz, kiedy spotkaliśmy się jeszcze w starym roku 2019 w ofensywie, żeby porozmawiać na temat twojej płyty, to ja pamiętam to spotkanie bardzo dobrze. Właściwie ja też, oczywiście. Uśmiech ci nie schodził z twarzy, a jak wleciałem tam do was przed chwilą, znaczy mniej więcej kwadrans temu, żeby powiedzieć, dobra, za dwie minuty startujemy, to byłaś tak śmiertelnie poważna. To naprawdę jest stres? Dla mnie tak. Jakoś tak... Może ostatnie doświadczenia mojego życia i to, że jakoś mój organizm się świetnie nauczył wywoływać ten stan stresu, ale właśnie pracuję nad tym, no bo sobie nie wyobrażam całej trasy koncertowej, która lada dzień przeżywać w takim stresie, także no dosyć tak podchodzę, że tak powiem, emocjonalnie do tego wszystkiego, ale jeszcze jestem młoda, może dlatego. I bardzo dobrze. Pamiętaj, nawet jeżeli okaże się, że trzeba będzie zacząć utwór od nowa, to po to to jest. Po to są sesje i to jest wszystko na żywo i nic tu nie udajemy i można to zrobić. A przedstaw kwartet. Gra ze mną Kuba, Ada, Borys i Artur. Mhm. Tak naprawdę poznaliśmy się dopiero co, bo w zasadzie mieliśmy świeżo próby, żeby przygotować właśnie ten materiał w ten sposób, ale tutaj wierzyłam w zdolności całej czwórki. Kuba Grot, który gra pierwsze skrzypce, jest również odpowiedzialny za te piękne aranże, które państwo będziecie mogli usłyszeć. No i jestem bardzo szczęśliwa, bo nie ukrywam, że marzyłam przez wiele lat, żeby właśnie w takim składzie spróbować zaaranżować i żeby usłyszeli państwo i żebym ja sama też usłyszała, nie ukrywam. Przed chwilą na próbie się śmiałam, że muszę się skupić na tym wykonie, bo po prostu w trakcie próby byłam tak podekscytowana, że zapominałam śpiewać. Każdego o to pytam, kto tutaj występuje w takich warunkach. Jakie to jest doświadczenie nie słyszeć braw? Przecież chcecie je słyszeć. Wiem, że trochę was sadzamy na minie, ale to jest radio, to jest też taka specyfika, że nie zawsze jest publiczność. Czy to jest okej dla ciebie, czy nie? Dla mnie jak najbardziej. Jakoś tak w ogóle zauważyłam, że miejsca, nawet w których nawet czasami sobie próbuję wkręcać, że ktoś mnie nie słucha, bo wtedy mam wrażenie, że się dużo bardziej mogę odpłynąć, dużo bardziej być sobą, nie wrzucać takiego filtra tego, jak powinno być, tylko gdzieś po prostu jestem tu i teraz, więc... Dla mnie to chyba było super. Stałam przez te dwa numery, patrzyłam się w czerń kurtyn tu i bardzo mnie to uspokajało. O dziwo, mimo że się mówi, że czarny taki niepokojący kolor, to jakoś dla mnie przynosił duże ukojenie. Mnie zawsze też uspokajał, także może to jest dobry trop myślenia na temat tej barwy. Co to jest? Co, właściwie co to są księgi ofeliowe? Coś ty wymyśliłam. To taki trochę pół żartem, pół serio pomysł. Wziął się z tego, że gdzieś chyba przy okazji naszej pierwszej, poprzedniej rozmowy wspominałam o tym, że ten mój materiał na płytę jest dosyć zbliżony do jakiegoś takiego mojego pamiętnika, który pisałam, piszę nadal czasami w formie właśnie piosenek. I nie ukrywam, że chciałam, żeby częścią tego mojego pamiętnika dosyć ważną i barwną i sympatyczną była trasa i te koncerty. Dlatego stąd nazwa Księgi Ofeliowe, bo chciałabym, żebym mogła z bagażem na księgę wrócić po każdym koncercie. Stąd właśnie ta nazwa Księgi Ofeliowe. Liczę, że jak usiądę do pisania drugiej płyty, czy tam już zbierania wszystkich materiałów, to będę właśnie z tych moich ksiąg ofeliowych, które stworzę razem ze słuchaczami, z widzami, którzy przyjdą posłuchać i z nami zaśpiewać, że właśnie będę mogła stworzyć te księgi. To będzie wiosna. To będzie wiosna, więc taki bardzo ofeliowy czas, bym powiedziała. Tak, piękny taki. Jak, tak jak motylek, jak motylek. Motylek, jak nie, motylek. Ja bardzo lubię wiosnę, nie znoszę zimy i jesieni. Gdzie ty masz tu, widziałaś tu zimę? Przepraszam, momencik, ktoś widział zimę? Temperatury, to, że trzeba kurtkę ciepłą założyć. Właśnie. Ja to mogłabym chodzić w samych krótkich spodenkach, no kurczę. Zmarzlak, no nie? No, jestem zmarzlak, jestem. Zmarzlaku, kochany, to w takim razie wrócimy po godzinie 18 do tego, co tutaj nawywijacie nam pięknie, a myślę sobie, że będzie spektakularnie. Ofelia, bardzo ci dziękuję za już, proszę o jeszcze. Dziękuję. Dostaniemy jeszcze. Tak, zostajemy, czekamy. No, okej. Okay. I zostajemy i dostajemy. Super. Po godzinie 18 kolejne z nią spotkanie. Real Estate. Tymczasem. dobrze, załóżmy, że ktoś mnie prosi o zrobienie listy moich ukochanych płyt lat dziesiętnych nowego milenium, to na pewno Atlas grupy Real Estate by się w pierwszej, no powiedzmy, 50 znalazł. A jeśli chodzi o zrobienie takiej listy z pierwszych dwóch dekad tego nowego wieku, no to dodałbym jeszcze drugą 50 wśród płyt, fragment z płyty, która na pewno tam by się znalazła teraz. I feel like playing the game tonight. This town gets lonely after midnight. And when the animal hunger runs deep, I know I'm never gonna get to sleep. Well, some people claim, but I know the deepest, darkest place to go. You never get out once they let you in. You never get out once they let you in. You'll be nothing but a club thing. What would you say to me, babe, to be one of the beautiful? Such a beautiful face. Such a beautiful girl. And one thing's for sure, one thing's for certain, that if you get behind the velvet curtain, you'll see that nothing's as sweet as it looks on my TV. You need a cold solar concrete, yeah. And you gotta feel without pity. You need a cold solar concrete, yeah. Just like the soul of the city. Watches from the corner. He waits for her to stumble. He knows that he's the king of the cardboard jungle. He knows he cannot afford what it pays to enslave her. But he's got a hunger for the sweetest of her. The club for Autopromocja. Kobieta o 100 twarzach i o jednym wielkim talencie. Teraz o tym wiem.